Program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 18 dzień listopada. Zbliża się właśnie godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem, zwłaszcza na wschodzie i w górach. Jak będzie wyglądać współpraca prezydenta z nowym parlamentem? Między innymi o tym rozmawiali goście śniadania w Trójce. Ten serwis skończymy ludowym akcentem. W Krakowie jak co roku odbyło się osadzanie chochoła. To będzie trudny weekend na drogach niemal całego kraju. Dziś i jutro będą występować opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Miejscami pojawią się opady marznące, a także oblodzenie. Od rana służby mają pełne ręce pracy i apelują o czujność, zwłaszcza, że o wypadek w takich warunkach nie trudno. Jak powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak, śnieg pruszyć będzie głównie na wschodzie i w górach. Trzeba się nastawić raczej na warunki zimowe z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami ten śnieg nadal będzie o natężeniu umiarkowanym. W trakcie tych silniejszych opadów śniegu mogą być ograniczenia widzialności nawet do około 300-500 metrów. W niedzielę co prawda termometry pokażą nawet i 10 stopni na zachodzie kraju, to wciąż jednak spodziewane są marznące opady, które mogą powodować oblodzenie dróg i chodników. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki zadeklarował, że drzwi Pałacu Prezydenckiego dla wszystkich parlamentarzystów były, są i będą otwarte. W programie Trzecim Polskiego Radia prezydencki doradca mówił, że wczorajsze spotkanie Andrzeja Dudy z nowym marszałkiem Sejmu Szymanem Hołownią przebiegło w życzliwej atmosferze. Pan prezydent przedstawił swoje oczekiwania, ale także i wyraził ubolewanie, że przedstawiciele największego klubu parlamentarnego nie mają swojego miejsca w prezydium. Pan marszałek również przedstawił swoje oczekiwania, natomiast kandydatem, tak zwanym w pierwszym kroku prezydenckim, jest pan premier Mateusz Morawiecki. Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że prezydent dobrze ocenia rządy PiSu. Jak mówił, świadczyło o tym orędzie prezydenta wygłoszone podczas pierwszego sejmowego posiedzenia. Wyraźnie powiedział, i ja się z tą opinią zgadzam, że ostatnie 8 lat były dobre dla Polski. Polska naprawdę osiągnęła niezwykłe wyniki, jeśli chodzi o wskaźniki gospodarcze, jeśli chodzi o ambitną politykę społeczną, jeśli chodzi o wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, polskiej armii, obronności. I pan prezydent też z moim obozem politycznym w ciągu tych ostatnich 8 lat te dobre rzeczy dla Polski i dla Polaków realizował i czuje się depozytariuszem tego dorobku. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna ocenił, że prezydent Andrzej Duda szuka formy współpracy z nowym parlamentem. Tak jak obserwowałem i wystąpienie prezydenta w Sejmie i słyszałem je w Senacie, uważam, że będzie szukał i szuka takiej nowej konstrukcji relacji z obecną większością parlamentarną, sejmową i senacką. Tak to odbieram, bo to były inne wystąpienia. Bardzo twarde w Sejmie, natomiast w Senacie było zupełnie inaczej. Właśnie był taki sygnał otwartości, budowania czy szansy, próby budowania nowych relacji. Marszałek senior Marek Sawicki z Trzeciej Drogi liczy na to, że prezydent Andrzej Duda zdystansuje się od środowiska politycznego, z którego się wywodzi. Ja patrzę na to z nadzieją, że jednak pan prezydent powoli, ale odetnie się od swoich korzeni i zacznie jednak tę współpracę dla dobra Rzeczypospolitej i Polaków, bo w ostatnich wyborach rzeczywiście przy dużej frekwencji prawie 75%, prawie 12 milionów Polaków powiedziało: chcemy zmian. Nowy parlament pracę rozpoczął w poniedziałek. Bazę rodzin potrzebujących pomocy uruchomiła dziś Szlachetna Paczka. Zainteresowani wsparciem mogą przeczytać historię osób, które czekają na pomoc. Weekend cudów, kiedy rodziny otrzymają prezenty, odbędzie się 16 i 17 grudnia. Na pomoc czeka około 5000 rodzin. Paczkę można skompletować samodzielnie lub w grupie. Można także wpłacać fundusze, dzięki którym wolontariusze Szlachetnej Paczki zakupią potrzebne produkty. Tradycyjny obrzęd osadzanie chochoła zorganizowano jak co roku w Muzeum Rydlówka w krakowskich Bronowicach. Stawianie słomianego zabezpieczenia krzaku róży nawiązuje do ludowych tradycji i oczywiście wesela dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Ty nasa rozytko, dziś cię otulimy, zebeś nie odsoła bardzo srogiej zimy. Chochuł został zaproszony na wesele i był takim niepożądanym gościem, który rzeczywiście dużo narozrabiał, można powiedzieć. Jest z jednej strony symbolem takiego zastoju, marazmu, ale z drugiej strony właśnie, że otula ten uśpiony krzak róży. Właśnie na wiosnę jest nadzieja, jest szansa, że rozkwitnie i wtedy właśnie symbolizuje odrodzenie, nadzieję na lepsze jutro.

Донецькій області просто по житловим в обводі Донецькій. Są ofiary śmiertelne. Na pewno pod gruzami znajdują się ludzie. Przez cały dzień trwała akcja ratunkowa. Wszyscy poszkodowani otrzymali pomoc. Łącznie zniszczonych zostało około 20 budynków. Kolejny ostrzał miał miejsce w Zaporożu. Wśród ofiar są ratownicy. Kiedy przybyli na miejsce ataku, Rosjanie dokonali powtórnego ostrzału rakietowego. W ciągu 5 miesięcy kontrofensywy ukraińskie siły zbrojne nie osiągnęły wyraźnego sukcesu. I z pewnością jest to oceniane zarówno przez Rosję, Zachód, jak i samą Ukrainę. Szerokim echem odbiły się słowa głównodowodzącego ukraińskiej armii generała Załużnego, który określił sytuację na froncie jako patową i wezwał Zachód do przełomu w dostawach pomocy wojskowej. Według politologa doktora Andrzeja Szabaciuka z Instytutu Europy Środkowej słowa Załużnego to sygnał ostrzegawczy, w którym kierunku wojna na wschodzie może podążać. Ten ostatni wywiad głównodowodzącego armii ukraińskiej Walerego Załużnego, on właśnie utrzymany jest w tym tonie, że w obecnych realiach wojny możliwości przechylenia szali na swoją stronę przez jedną z zaangażowanych armii są nieduże. To pokazuje, że ta wojna powoli przekształca się w wojnę pozycyjną. To, czego się najbardziej obawia Załużny, dlatego że wojna pozycyjna, taka wojna jak z pierwszej wojny światowej, taka wojna niestety, jak on sam zauważył, ona będzie długo trwała, będzie trwała pewnie kilka lat. A z punktu widzenia Ukrainy to może oznaczać po prostu przegraną w takiej wojnie, bo Ukraina nie jest w stanie rywalizować na zasoby z Rosją, na budżet wojenny, na sprzęt. Choć i Rosja poniosła ogromne straty zarówno w militariach, jak i ludziach, dodaje pułkownik profesor Tomasz Smal. W tej chwili, no według różnych szacunków, straty rosyjskie w zależności od asortymentu sprzętu wynoszą od 20 nawet do 60-70% w niektórych pozycjach, na przykład czołgów, nawet 2/3 Rosja straciła, ale przede wszystkim Rosja potrzebuje amunicji. Zdaniem wielu analityków, mimo ponoszonych strat oraz trudności gospodarczych wywołanych sankcjami, nie widać najmniejszych oznak gotowości Kremla do rezygnacji ze swoich pierwotnych celów, a tym samym do zawarcia pokoju. Słuchają Państwo Trójki, tu Świat do Trzeciej. Teraz w programie to, co wydarzy się jutro w Argentynie. Tam druga tura wyborów prezydenckich. Dwóch kandydatów, Sergio Massa, obecny minister gospodarki, i Javier Milei. No, właściwie anarchokapitalista, bo chyba tak nawet sam o sobie mówi. Kim są panowie i jaki mają program? Jak obie kandydatury mogą wpłynąć na to, co będzie się działo w Argentynie, która jest właściwie w trudnej dzisiaj sytuacji. To chyba mało powiedziane, ale o tym za chwilę szerzej porozmawiam z gościem, a jest nim dzisiaj pani dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, ekonomistka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. To zanim o tym, co wydarzy się jutro, co może się wydarzyć, bo trochę będziemy wróżyć z fusów, to ustalmy najpierw, w jakiej sytuacji jest dziś Argentyna. Wielu ekspertów, komentatorów mówi, że jest w poważnym kryzysie. Czy słowo poważny to jest dobre określenie, czy ta sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza? No, jeżeli spojrzymy na chociażby na to, jak wysoka jest inflacja, to rzeczywiście to słowo kryzys będzie właściwe. Inflacja sięga dzisiaj 150%. Trudno jest na co dzień funkcjonować z tak wysoką inflacją, chociaż Argentyńczycy są przyzwyczajeni do takich dłuższych okresów, kiedy rzeczywiście te ceny szybują w górę. Ale dzisiaj właściwie bez wymieniania peso na dolary, bez jakiejś takiej kombinatoryki, bez polowania na te towary gdzieś tam takich codziennych trudności, no trudno jest mówić o takim funkcjonowaniu. Trudno jest Argentyńczykom wyjechać za granicę, bo wszystko stało się dla nich nagle strasznie drogie. Co 4 na 10 Argentyńczyków żyje w biedzie. To jest ogromny niestety wzrost tego ubóstwa. Dlatego na przykład, gdy jest mowa o możliwej likwidacji programów socjalnych, które wspomagają właśnie tych najuboższych, no to tutaj pojawiają się ogromne wątpliwości, czy rzeczywiście jest to słuszna droga. Także Argentyna jest w kryzysie, ale jednak nie zbankrutowała, co wróżono przecież Argentynie. Ona jest ogromnie zadłużona w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Musi spłacać nagle ogromne pieniądze, na co właśnie obecny minister gospodarki, a jeden z kandydatów, ma pewne recepty. I on chociaż jest kojarzony z tym, że jest odpowiedzialny w jakimś stopniu za tą ogromną inflację i w ogóle za sytuację gospodarczą, no to przyszedł do rządu jako taki superminister w zeszłym roku po to, żeby właśnie wygasić trochę ten kryzys i faktycznie do tego bankructwa kraju nie doszło, chociaż wróżono i to miało być już 9 z kolei bankructwo, a więc kolejna straszna sytuacja gospodarcza. Uśmiecham się, ale oczywiście nie na skutek tego, że mówimy o bliskim bankructwie, czy prawie bankructwie Argentyny, tylko o tym, o czym powiedział kiedyś jeden z laureatów ekonomicznego Nobla, że właściwie są 4 rodzaje gospodarek. Rozwinięta, rozwijająca się Japonia i Argentyna jako fenomen kraju, który w jakiś sposób ma trudną sytuację gospodarczą, a jakoś dalej wychodzi na prostą. Czyli mamy z jednej strony Sergio Massa, obecnego ministra gospodarki. Patrząc na to politycznie, to bardzo trudna sytuacja. I bardzo dziwna, no bo z jednej strony człowiek, który w pewnym sensie jest odpowiedzialny, czy wchodzi w skład rządu, który jest odpowiedzialny za obecną sytuację, a z drugiej strony przechodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich, Javier Milei, no to z kolei barwna postać. I pytanie, czy to jego tezy, jego program oparty jest tylko i wyłącznie o jakieś populistyczne hasła, czy on też ma swoich zwolenników, a jego program można byłoby nazwać realnym? Rzeczywiście to jest bardzo ciekawa postać, taka, która robi wiele szumu. Zresztą znany od dawna, występował w programach telewizyjnych, taki celebryta ekonomista, samozwańczy ekspert, jak też o nim się mówi, ale też outsider taki, prawda, polityczny, czyli on nie jest związany właściwie z tą kastą polityczną, jak on właśnie wskazuje, czy nazywa, krytykuje wszystkich, którzy do tej pory rządzili, zarówno właśnie peronistów, no, z których się wywodzi jego kontrkandydat Sergio Massa, jak i konserwatystów, no bo oni też przecież rządzili i też nie dali rady i też, prawda, to były trudne pod względem gospodarczym okresy dla Argentyńczyków. Więc Javier Milei ma swój pomysł na gospodarkę i to jest taki pomysł, który trafia do części Argentyńczyków. Znaczy on proponuje bardzo proste recepty na trudne problemy. Wysoka inflacja, spadek wartości peso, proszę bardzo, wprowadzamy dolaryzację, już natychmiast się poprawi. Jeżeli mamy zbyt wysokie wydatki, zbyt rozbudowany aparat państwowy, no po co te ministerstwa, jeśli one są niesprawne? Zlikwidujmy Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Finansów, Bank Centralny zlikwidujmy. To przyniesie lepsze funkcjonowanie i obniżenie kosztów. Takie propozycje, które jeszcze w jakieś barwne wkłada w jakieś takie, taką barwną otoczkę, on przychodzi na swoje wiece z piłą łańcuchową, no, którą będzie ciął te wydatki, prawda, i te ministerstwa. Więc to trafia do tych osób, które mają dosyć. Mają dosyć tych niesprawnych polityków, zarówno z lewej, jak i prawej strony, którzy się nie sprawdzili. Do tej pory rządzili, ale przecież to przyniosło tylko inflację i pogorszenie sytuacji tych najuboższych. Postać szalenie, bym powiedział, taka ilustracyjna, bo łatwa do opowiadania, do pokazywania w mediach, w portalach, w internecie, taki clickbaitowy, bardzo łatwo klikalny, dalej powielana postać Javier Milei. To teraz właściwie pytanie o społeczeństwo, no bo to ono w końcu zadecyduje. Czy to jest społeczeństwo, które co do zasady wie, czego oczekuje i wyraża to w formie aktu głosowania, czy Argentyńczycy no raczej pod wpływem emocji, tego w jaki sposób przekonają kandydaci do siebie będą głosowali? Co pokazywały poprzednie wybory w Argentynie? No, poprzednie wybory jednak wskazywały, że nie zawsze ta logika tutaj jest zwyciężała, dlatego że jeżeli Argentyna od dziesięcioleci właściwie jest nękana tą spiralą kryzysu i tutaj przecież dawno temu w latach 40. 50. to Juan Perón podłożył podwaliny pod tą spiralę i pod tą inflację, pod te rozbuchane państwo opiekuńcze wprowadził w wyprowadzanie tych pieniędzy z budżetu, no to by się wydawało, prawda, że logika wskazuje na to, żeby już na tych peronistów nie głosować. A jednak, prawda, no blisko połowa, dzisiaj się szacuje, że blisko połowa Argentyńczyków no, może zagłosować na Sergio Massę, który byłby tutaj kontynuatorem przecież tej myśli. Zależy, co wygra, no bo wydaje się, że społeczeństwo argentyńskie dzisiaj można podzielić na dwie duże grupy. Jedną na osoby bardziej wściekłe na rząd, a druga grupa bardziej przerażonych czy przestraszonych tym, co Javier Milei może wprowadzić. Pani doktor, a gdybyśmy mieli spojrzeć na to społeczeństwo i spróbować znaleźć takie proporcje procentowe między no, bogatymi ludźmi, oczywiście w rozumieniu najbogatszymi z tego społeczeństwa, nie porównując go do bogatych z innych części świata, a ludźmi biednymi, to jak to wygląda? Bo rozumiem, że klasa średnia to jest bardzo trudna sprawa, jeśli chodzi o Argentynę. Właściwie chyba nie istnieje albo w niewielkim stopniu. No rzeczywiście społeczeństwo jest rozwarstwione i to nie jest nic szczególnego na tle w ogóle Ameryki Łacińskiej, ale Argentyńczycy byli przyzwyczajeni jako społeczeństwo do dosyć wysokiego poziomu życia, więc teraz to, że jest coraz większe ubóstwo i coraz więcej osób wpada jakby pod tę linię i nie mają nagle możliwości, żeby cokolwiek sobie zaoszczędzić, tylko żyją z dnia na dzień, nie mogą pozwolić pozwolić sobie na kupno lodówki, czy na takie oszczędności, które mogłyby dać szansę ich dzieciom gdzieś tam w edukacji średniej czy wyższej, to oni są wściekli. To oni są, myślę, że tutaj mogą zdecydować o tym, że na przykład, że nie chcą już prowadzić takiego życia. Więc Argentyńczycy też pamiętają te lepsze czasy, które z kolei w dużym stopniu przecież wiążą się z rozdawnictwem i z tymi programami socjalnymi, z dopłatami w zasadzie do wszystkiego. W Argentynie prawie, że nie płaci się za usługi komunalne, za dostarczanie wody, prądu i tak dalej, więc jeżeli ktoś przychodzi, kto chce im to zabrać, no to zawsze są duże opory i duże wątpliwości. A gdybyśmy mieli spojrzeć na Argentynę z perspektywy całej Ameryki Łacińskiej, oni porównują się do kogoś, albo w takich rozmowach prowadzonych w debacie publicznej szukają jakiegoś takiego odniesienia, przykładu, za którym warto byłoby pójść? No tutaj Argentyna tradycyjnie bardzo silnie patrzy na Europę i właściwie to zawsze to Francja była takim wzorem i do dzisiaj w zasadzie tak jest, że jeżeli ktoś chce wykazać swoją przynależność do tej wyższej klasy, no to musi podróżować do Paryża, musi posyłać swoje dzieci właśnie do zagranicznych szkół i tak dalej. Dzisiaj na to coraz więcej Argentyńczyków nie może jednak sobie pozwolić. I to jest coś, co też wprawia w zły nastrój no przecież tych z wyższej klasy średniej, których standard życia też się bardzo obniżył. Proszę Państwa, no będziemy mieli zatem okazję do tego, żeby może nie z wielką, ale z jakąś uwagą śledzić to, co się wydarzy w Argentynie. Przypominamy, jutro druga tura wyborów prezydenckich. A moim gościem była dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Gdy wszystko w sierpniu się rozmywa, nawet kary ma pomarańczowe tło. Coś się kończy, nic nie czeka, idę sama, leci już 30 rok. Patrz jak kapią mi na palce twoje słowa, w mieście ich za dużo gra. Wyglądam ładniej, zapomniałam mu. Zadam jedno z najważniejszych spotkań, proszę Państwa, na arenie międzynarodowej, spotkań, które mogą wpłynąć na to, jak będzie wyglądał świat w 2024 roku. A może zupełnie nie, może jest to tylko blef zarówno ze strony Joe Bidena i Xi Jinpinga, o których rozmawiać będziemy w programie, a spotkanie, które miało miejsce podczas szczytu państw członkowskich Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, miało tylko ugrać czas, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Czy tak rzeczywiście jest i jakie skutki będzie niosło to spotkanie obu panów? O tym porozmawiam z moim gościem, a jest nim Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito w Gdańsku. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana i państwa słuchających. Myślę, że wiele osób przecierało oczy ze zdumienia, kiedy pojawiła się w informacjach prasowych taka notatka, że dojdzie do spotkania Xi Jinpinga i to jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Czy państwa ekspertów, politologów zaskoczyła ta informacja, czy to było raczej spodziewane spotkanie pod koniec tego roku? Jak wiadomo, w dyplomacji wszystkie takie spontaniczne wydarzenia muszą być bardzo dokładnie wcześniej przygotowane, więc to oczywiście zaskoczenie nie jest. Zarówno USA, jak i Chiny są tymi dwoma podmiotami najważniejszymi, które będą kształtowały sytuację na świecie zarówno w krótkim, jak i w średnim i w długim terminie. Więc trudno się dziwić, że obie strony próbują się poznać i dogadać, bo obie strony mają swoje problemy, a problemy Stanów i problemy Chin to są problemy całego świata, więc trudno się dziwić, że do takich spotkań dochodzi. No i konkluzje, wnioski, ustalenia, które poznaliśmy po tym spotkaniu, wskazują między innymi na to, że ponownie ten kanał komunikacji między Waszyngtonem a Pekinem będzie, że tak powiem, na linii, będzie działał po tym, jak Nancy Pelosi wybrała się na Tajwan, a później ten nieszczęsny balon, który latał nad Stanami Zjednoczonymi. Po co właściwie ta linia na nowo będzie otworzona? Dlatego, że jest konieczna. Nam się wydaje, że podczas zimnej wojny Rosja, czy właściwie wtedy Związek Radziecki był zupełnie wrogi Stanom Zjednoczonym i tam żadnej komunikacji nie było, a wręcz przeciwnie. Linie były otwarte i to jest niezwykle ważne, żeby zapobiec kryzysom. Więc to, że Joe Biden, czy ewentualnie jego następca w przyszłości, będzie miał otwartą linię bezpośrednią do Xi Jinpinga, to bardzo dobrze świadczy. Jak będą z niej korzystać, to jest oczywiście zupełnie inna sprawa, bo problemów do rozwiązania jest bardzo dużo po obu stronach, tak jak wspomniałem. Stany Zjednoczone mają problem w bilansie handlowym z Chinami, ale z drugiej strony w Chinach także następuje ten problem po stronie gospodarczej, bo Chiny zwalniają, Chiny łapią zadyszkę. Co więcej, odnotowują odpływ kapitału. We wrześniu ten odpływ kapitału z Chin sięgnął 75 miliardów dolarów. To jest bardzo dużo pieniędzy. Co więcej, Chiny po raz pierwszy chyba w historii ostatnich, tej nowożytnej, odnotowały deficyt na tak zwanych FDI-ach. FDI, czyli Foreign Direct Investments, to są takie inwestycje bezpośrednie, długoterminowe, co jest tego świadectwem właśnie ten odpływ kapitału. Więc gospodarka chińska zwalnia i oczywiście Xi Jinping jest dyktatorem, jak sam określił Joe Biden, co zresztą będzie miało swoje reperkusje. No właśnie, bo to jest ogromne zaskoczenie, wejdę panu w słowo. Świeżo co panowie zakończyli spotkanie, Xi Jinping mówił, to nie będzie dokładny cytat, ale coś, że możemy być przyjaciółmi, że będziemy dbali o bezpieczeństwo. Ziemia jest wystarczająco duża dla nas. Dokładnie. I zdążył wyjechać, a tu ciach. Joe Biden mówi, że nie, no Xi Jinping to jest dyktator i koniec. No tak, on to potem co prawda zmiękczył w ten sposób, że no dyktator, bo rządzi komunistycznym państwem. Na pewno Chińczycy wyrażą oburzenie i niesmak w związku z tym. Zresztą Xi Jinping powiedział, że nazywanie czy patrzenie źle na państwo komunistyczne jest nie fair, czy nie jest nieuczciwe. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że w przeciwieństwie do Xi Jinpinga Joe Biden stoi na czele państwa demokratycznego i musi bardzo mocno zwracać uwagę na opinię publiczną, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów. Mm-hmm. Republikanie, jeśli można tylko... Bardzo proszę, jasne. Republikanie bardzo mocno stawiają na stwierdzenie, że to Chiny są głównym, no delikatnie mówiąc, rywalem Stanów Zjednoczonych, bo rzeczywiście rzucają im wyzwanie. W związku z tym, gdyby Joe Biden prowadził zbyt taką politykę uścisków, no to naraziłby się i wystawił na strzał Donaldowi Trumpowi na pewno. No więc musiał tutaj, że tak powiem, pokazać, że on rozmawia z Chińczykami, ale się nie cieszy, jakby powiedział klasyk. Bo kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych będzie oparta głównie o to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i o jakość życia. Natomiast pytanie też, czy Xi Jinping nie dał takiego, jakby to powiedzieć, kroku w przód, wybiegając trochę w przyszłość, że właściwie przyjazd teraz do Stanów Zjednoczonych może być ostatnią okazją przed ewentualną zmianą na stanowisku prezydenta. No bo chyba za prezydentury Donalda Trumpa, czy w ogóle republikanów, do takiego spotkania mogłoby nie dojść. Jedną z najbardziej takich charakterystycznych cech prezydentury Trumpa jest to, że jest zupełnie nieprzewidywalna, więc trudno powiedzieć. Ale rzeczywiście Trump chciał tu pokazywać się jako ten, który będzie walczył z Chinami i koncentrować swoją politykę na rywalizacji z Chinami. Poniekąd słusznie zauważając, że w długim okresie czasu Chiny są największym konkurentem jako globalny gracz dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta jednostronność polityki Trumpa polegała na tym, że traciło się wówczas zupełnie z pola widzenia no, rynek europejski, prawda, czyli kwestie Ukrainy, również być może Bliski Wschód. Trump potrafi rzucać bonmoty, że on w jedną godzinę czy w jeden dzień zakończy wojnę, ale w polityce nigdy nie jest nic proste i ci, którzy przynoszą proste rozwiązania, napawać powinni opinię publiczną lękiem. No i on często używa takiej retoryki biznesowej, która chyba raczej w polityce czy w dyplomacji może odstrażać niż zachęcać. To jest bardzo populistyczne, no bo mówi, że Europa będzie płaciła za to, że Ameryka im pomaga, wysyła broń i tak dalej, ale z drugiej strony ci partnerzy, którzy jednak są po drugiej stronie, czegoś takiego chyba słyszeć by nie woleli. No tak, zwłaszcza, że Trump powiedział wyraźnie, że ci, którzy nie będą płacić na zbrojenia, to mimo NATO, to nie będą bronieni przez Stany Zjednoczone. To mi się wydaje też powinno być bardzo mocnym sygnałem ostrzegawczym dla naszego rządu jeszcze obecnego i dla prezydenta, który zresztą sprzyjał Trumpowi, prezydent Duda, tam taki był bardzo nieprzyjemny zgrzyt dyplomatyczny z brakiem gratulacji. No musimy pamiętać, że z punktu widzenia Polski prezydentura Trumpa jest zagrożeniem. Mimo oczywiście pięknych słów, które Trump nam powie, że tak, my lubimy, Polska tutaj płaci, ale to może być kwestia sprawdzenia tych jego słów. Warto też zwrócić uwagę, że Joe Biden nie boi się poruszać kwestii na przykład praw człowieka, Ujgurów. One są bardzo delikatne. No ale oczywiście Ujgurzy to jest niewielka populacja i ona nie będzie języczkiem uwagi. Tym języczkiem uwagi będzie na pewno sprawa Tajwanu, bo tutaj jest bardzo silny konflikt interesów i obie strony powiedziały, że na razie status quo, ale Xi Jinping powiedział, okej, ale trzeba będzie wykonać krok w stronę rozwiązania tego, no, tak jak on powiedział, problemu. I to jest duża sprawa dla świata. I o ile się nie mylę, to chyba się sprawa Tajwanu w ogóle w deklaracji nie znalazła. Dopiero później stanowisko Białego Domu wypowiadane ustami rzecznika odniosło się do Tajwanu na pytania dziennikarzy. Ale jak jesteśmy przy deklaracji, to już powolutku zmierzając do końca naszej rozmowy, zapytam o tę deklarację, bo pojawiła się taka dotycząca zatruwania planety i współpracy w kwestiach AI, sztucznej inteligencji, która... To może być bardzo ciekawy kontekst, bo zarówno jedni potrzebują drugich, w sensie ta rywalizacja i wzajemne napędzanie się powoduje, że obie te gospodarki no, zaczynają w tej kwestii mocno przodować. To prawda. Kwestia AI jest no, niesamowitym przełomem i to jest przełomem, który chyba nawet opanowanie techniki jądrowej nie jest w stanie rywalizować z uwagi na ważność. Właściwie w każdej dziedzinie dotychczasowej nastąpi przełom i ten przełom następuje w przeciągu dosłownie roku, tak? Że ja pamiętam jeszcze świat, kiedy nie było czata GPT, nie było Midjourney dla grafików rozwiązania. A nagle okazuje się, że ta tematyka wchodzi na takie spotkanie ważne. Tak jest i ono ma znakomity wpływ na to, co się będzie działo. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ja moim studentom czasem pokazuję, jak szybko zmienia się świat, w którym oni żyją, pokazując taką prezentację na taki film na serwisie YouTube, który mówi o ewolucji robotów Boston Dynamics. Tam nie ma co prawda w tej chwili jeszcze sztucznej inteligencji, ale one pokazują, jak błyskawiczny jest postęp w nauce i czy on się nie wymyka spod naszej kontroli. Tu bardzo zachęcam, żeby zobaczyć. Te pierwsze próby sprzed 10 lat takiego robota, który jest autonomiczny i sam potrafi chodzić, były zabawne. Tam jest powiedzenie, że wydano miliardy dolarów, a jedyne, co się udało zrobić, to symulator dwóch pijanych gości niosących sofę, bo rzeczywiście tak to wyglądało. Ale po 10 latach taki robot jest w stanie biegać tak jak my i pokonać parkour. To jest zaledwie 10 lat. Pytanie, tam co prawda Boston Dynamics deklaruje, że oni nigdy nie zwiążą się współpracą z firmami, które będą wspierały zbrojenia, ale to jest tylko i wyłącznie piękna deklaracja, ponieważ Boston Dynamics ma swojego właściciela biznesowego, który zresztą się zmieniał i kto wie, co się z tym stanie. Zresztą były już pierwsze próby do użycia takich autonomicznych jednostek w wojnie w Ukrainie. No i to jest oczywiście pytanie o przyszłość sztucznej inteligencji. Czy ona powinna być w jakiś sposób ograniczana, jej proliferacja, tak jak postąpiono z bronią masowego rażenia. Ale jak to zrobić? Bo broń masowego rażenia jest wyprodukować trudno. Sztuczna inteligencja za chwilę będzie produkować się sama. To jest jedno z największych wyzwań współczesności i dobrze, że obie strony mają tego świadomość. To jest pewna nadzieja dla nas. No ale i też trochę zagrożenie. Bardzo ciekawe zagadnienie pan poruszył. Mam nadzieję, że jeszcze w naszych audycjach będziemy do tej tematyki wracać ze wszechmiarą. Z wielką ważne. Wojciech Mościbrocki, politolog WSB Merito w Gdańsku, był gościem programu. Bardzo panu dziękuję za pański komentarz. Dziękuję pięknie i do usłyszenia. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja. programie teraz przywódca hiszpańskich socjalistów, Pedro Sanchez, który został po raz trzeci, proszę Państwa, premierem kraju. Wczoraj został zaprzysiężony przez króla Filipa VI, a dzień wcześniej otrzymał wotum zaufania od Kongresu Deputowanych. Dalsze rządy lewicy w Hiszpanii stały się możliwe dzięki poparciu m.in. katalońskich separatystów, którzy otrzymali obietnicę amnestii. To z kolei spotkało się z ostrą krytyką partii opozycyjnych oraz z głośnym sprzeciwem hiszpańskiej ulicy. Setki demonstrantów na ulicy, okrzyki i banery z hasłami Sanchez dyktator albo Sanchez do więzienia to od tygodnia niemal codzienny obraz hiszpańskiej stolicy. Dziś jest on jeszcze bardziej wyrazisty w związku z kolejną dużą manifestacją, jaką pod hasłem Nie w moim imieniu, nie dla amnestii zorganizowali przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa ma poparcie opozycyjnych polityków z partii Vox i partii Ludowej. Dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest, byśmy podnieśli swój głos i powiedzieli jasno i wyraźnie, że nie poddamy się. Liczymy na ciebie, by bronić naszej konstytucji, naszej demokracji i naszego kraju. Tak mówił jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji szef ludowców Alberto Núñez Feijóo. To odpowiedź na działania rządzących socjalistów, którzy porozumieli się z katalońskimi separatystami, by utrzymać się u władzy. Votos emitidos 350. Votos a favor del candidato 179. To, co jeszcze parę tygodni temu wydawało się niemożliwe, w czwartek stało się rzeczywistością. Pedro Sanchez po raz trzeci został premierem po tym, jak w głosowaniu nad wotum zaufania poparły go mniejsze partie regionalne, w tym z kraju Basków i Wysp Kanaryjskich. Języczkiem uwagi okazali się jednak katalońscy secesjoniści, w tym partia Junts, byłego premiera Carlesa Puigdemonta, którzy bardzo wysoko wycenili swoje głosy. Na szczycie listy żądań było kontrowersyjne prawo o amnestii dla polityków i aktywistów ściganych za przestępstwa związane z próbami odłączenia się zbuntowanego regionu od reszty Hiszpanii. To socjalistom utorowało drogę do kolejnego rządu, a wielu zwykłym Hiszpanom na demonstrację. Jestem tu, by wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje, co wydaje się rażącym naruszeniem woli wielu ludzi, którzy się z tym nie zgadzają. Przyszłam zaprotestować przeciwko Sanchezowi, bo my go nie chcemy. Chcemy, by odszedł i zostawił Hiszpanię w spokoju. Myślę, że to jest mentalna przemoc wobec Hiszpanów. Dla mnie to po prostu straszne, haniebne i amoralne, co się stało. Nie ma na to innych słów. Partia Ludowa zapowiada, że będzie próbowała zatrzymać amnestię wszelkimi możliwymi sposobami, w tym apelując o interwencję Brukseli. W przyszłym tygodniu z inicjatywy europejskich chadeków ma się odbyć debata na temat Hiszpanii w Parlamencie Europejskim. Tematem, który kończy nasz dzisiejszy świat do trzeciej, zajęła się Magdalena Skajewska. To wszystko ode mnie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Program przygotował Michał Kowarski. Zapraszam Państwa za tydzień w imieniu Piotra Łodeja. Do usłyszenia. Together, darling.